Placi Solen. Taki tytuł nosi ta płyta zespołu Kent i podejrzewam, że właśnie tam udali się członkowie tego zespołu po zakończeniu kariery. In Placi Solen, czyli miejsce w słońcu, o, albo pod słońcem, czyli tam, gdzie grzeje słoneczko. O, tutaj palmy, pan z panią, w oceanie. Bo Kent, tak, Kent to jest najbardziej znany szwedzki zespół. Śpiewający po szwedzku, oczywiście, więc myślę, że spokojnie mają fundusze na to, żeby resztę życia gdzieś pod palmami sobie spędzić. No ja żałuję, dlatego że naprawdę byli łatwi do zapowiadania. Kent. Tutaj też nie ma żadnych znaków diakrytycznych. Ech, naprawdę troszkę prościzna. Kent to nie jest nazwa hrabstwa ppy angielskiego, tylko coś innego, już nie pamiętam co. Jakby ktoś pamiętał, o co chodzi z tym Kentem po szwedzku, strefa@polskieradio.pl. Chętnie podam dalej. W zespole Kent też oczywiście sami panowie, ponieważ dzisiaj same chłopy z Azji i Europy. Jest to ciąg dalszy parytetów, bo tydzień temu aby śpiewały tylko baby, taki mieliśmy leitmotiv, i same panie, nie pełniące służebnej roli wobec panów, grały i śpiewały, a dzisiaj panowie, nie pełniący żadnych służebnych ról wobec pań, grają i śpiewają. No to szwedzki w takim razie z głowy. Przypominam, no można oczywiście, kto czuje się na siłach i ma moce intelektualne, aby pisać do audycji strefa@polskieradio.pl. Dzielić się oczywiście przemyśleniami, refleksjami. Basia donosi w sprawie Dnia Kobiet w Strefie, czyli tego, co działo się tydzień temu. Tysiąc razy ja i inne słuchaczki donosiłyśmy, że wolimy na wokalu mężczyznę. To dzisiaj wszystkie słuchaczki w niebo wzięte. Rozumiem. Dlaczego pan myśli tylko o sobie? I co to w ogóle za gadanie, że występują kobiety, które nie pełnią służebnej roli wobec mężczyzn, tylko grają pierwsze skrzypce? A zaraz potem przedstawia pan tę Stefę i mówi, że ona będzie panu służyć. No, trochę się zgadza jednak. Mistrzu Wilczurze, pomocą służę. A mnie, kontynuuje Basia, pan nie mógł wziąć do pomocy? Ja nie mam nic przeciwko pełnieniu roli służebnej. To znaczy wobec pana najredaktora, bo wobec innych to w życiu. No, bałem się po prostu, że gdyby Basia była asystentką doktora Wilczura, to w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola zapanowałby... Oj, bardak! Bardak! Bardak! Bardak! Oj, bardak! Bardak! Bardak! Zastanawiam się, czy byśmy dobrnęli do czwartej nad ranem. Ale dzisiaj zupełnie co innego. Same chłopy z Azji i Europy. I w tym zespole z Białorusi też sami panowie. Nazywają się Kaszlaty Włoch. Thank you. понести на мне на Дунаю. Трещоны идут, а в першим чалночку кони гирзут, а в другим чалночку мало цепляют. А в другим чалночку мало цепляют, а в третьем чалночку девчаты плачут, а в третьем чалночку девчаты плачут. Зона рок-н-ролла без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, polskieradio.pl. A u nas w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola płodozmian jak ta lala. Nie wiem, jak zdzierżą to słuchacze. I to jeszcze po trzeciej. No wiadomo, pora nie zachęca, ale tylko w Polsce. Wystarczy wyemigrować gdzieś daleko i nagle okaże się, że strefa nadawana jest w czasie największej słuchalności. Strefa @polskieradio.pl. Można pisać, a ja tymczasem poinformuję, że grał i śpiewał, złożony z samych mężczyzn, bo dzisiaj same chłopy z Azji i Europy, w kontraście do aby śpiewały tylko baby tydzień temu, bo dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola mamy Dzień Mężczyzny. Dzień Mężczyzny też powinien być codziennie, ale w strefie może być tylko co tydzień. Kaszlaty Włoch z Białorusi, no mam nadzieję, że przynajmniej płodozmian jakoś wypełnił, bo leitmotiv to na pewno. Przypomnę, że można się dzielić ze strefą swoimi przemyśleniami, refleksjami. Jesteśmy otwarci, dbamy o pluralizm, różnorodność poglądów, bo o tej porze hulaj dusza. Tomek śle diatrybę o audycji zeszłotygodniowej, że same kobiety tylko i że służebna rola i co to w ogóle jest. Drogi doktorze, nie jesteś sam i nie tylko Basia słucha twojej audycji. Dziękuję, dziękuję za ten optymizm, dziękuję za ten głos, ale się z nim nie zgadzam. Co prawda jestem mężczyzną, kontynuuje Tomek, ale nie jestem pewny, czy kobiety, które dla mnie wystąpiły w ostatniej audycji, nie pełniły czasem właśnie roli służebnej. strefa@polskieradio.pl. Właśnie, bo czy Tomek w sposób zawoalowany daje mi tutaj do zrozumienia, że woli jednak mężczyzn na wokalu? O, to dzisiaj jest idealny dzień. Same chłopy z Azji i Europy i w tym zespole z Hiszpanii też same chłopy. Tche Chity Jungle. Tak się nazywa ten hiszpański zespół, nazywa się Tche Chity Jungle? No, najwyraźniej. I co? Będzie po hiszpańsku? Nie. To by było za proste. A jako lingwista stosowany, absolutnie za darmo wykształcony przez społeczeństwo na lingwistę stosowanego, dodam też w absolutnej tajemnicy, że nie ma języka hiszpańskiego, więc to nie mogłoby być po hiszpańsku. Jak to nie ma języka hiszpańskiego? No można by się uprzeć oczywiście, no można by się uprzeć, ale wtedy językiem hiszpańskim byłby na przykład baskijski. Językiem hiszpańskim byłby język galisyjski. No i językiem hiszpańskim byłby też kastylijski. My, lingwiści stosowani, no, nie mówimy hiszpański. No. My, lingwiści stosowani, mówimy kastylijski. Ale hiszpańskiego jednego nie ma. No to w jakim języku w końcu będzie? To nie Hiszpania, to nie Hiszpania. To Barcelona. No to po katalońsku będzie. Tche Chity Jungle. Garza, Zeus, Luxas, son recursos, es basa tan sols en excuses i una porta al sou que tenen suques tan amputes abusen, rebutgen tot tipus d'opinions i el que busquen de nosaltres només són escons si sortim al carrer queixar-nos i ens foten de bastons duen a passejar l'exèrcit amb dèficit de valors tenim el dret a decidir però no ens serveix de res tenim el dret a elegir però no escollim gens bé la culpa no és nostra, la culpa som d'ells tant dels bancs com totes aquelles persones que estan al poder i quan d'estafes ens tracten com garrepes jugant les seves cartes sense pagar els seus deutes dretes o d'esquerres és tot una farsa és per preocupar-se que ens governen la terra és curiós que els que Robin sigui Nadal. Els que van amb traje, corbata i cotxe oficial. Els que diuen que fumar és il·legal. Els que fan les lleis, després arrenten les mans. Els que fan política només un cop cada 4 anys. Els que creuen que els diners és el més important. Que la felicitat d'un poble equilibrat, sense diferències ni classes socials. Nosaltres obeïm, es prenen decisions, som nosaltres qui patim. Les conseqüències d'un sistema sense fonament polític, sense escrúpol polític, sense seny. Falla, falla, falla, falla, falla el govern. Falla la política i també el president. Falla, falla, falla, falla, falla el govern. Falla la política i també el president. Sermons per l'estil que cadascú té. Busca l'interior que t'obri les portes, perquè mires l'exterior amb després i després per sobre, com si siguessis més fort. Les teves visions jo sé cap on enfoquen, jutges d'ideals i canons que no toquen. N'estem tips de quedes prototips, de que jutgin sense saber i senyalin amb el dit. N'estem tips de que parlin i es basin en un model tan fix. Canvia la mentalitat i coneix-lo de temps. N'estem tips de quedes prototips, de que jutgin sense saber i senyalin amb el dit. N'estem tips de que parlin i es basin en un model tan fix. Canvia la mentalitat i coneix-lo de temps. Té la mania d'agrupar a totes les persones que vesteixen igual. Miren amb qui vas i et diuen qui ets. Que a nosaltres no ens serveix, cadascú és com és. Una cosa hem après és a no dir res. Has de conèixer algú per poder parlar després. És fàcil criticar i quan et toca no ho permets. Tots parlem i parlem sense saber res, yes. Estem tics de quedar nas për të tip Sa kështë qinë qenë sa shafike sa njali në maldit Nga stem tip Dhe ka parli nga spazin në nën model të mpik Shkam gjela mentalitati ku në shdu dhe ti ins Nga stem tip Sa kedas për të tip Sa kështë qinë qenë sa shafike sa njali në maldit Nga stem tip Dhe ka parli nga spazin në nën model të mpik Shkam gjela mentalitati ku në shdu dhe ti ins Sądząc po szacie muzycznej, to nie za wesoło tam w tej Barcelonie i Katalonii. Ale może oni jacyś tacy wyjątkowo smutni są. Tchecity jungle, no nazwa trochę porażka, no ale pięknie, pięknie po katalońsku śpiewali. Nawet ewentualnie iberyści, którzy słuchają o tej porze, patrzę na zegar i sam się do siebie śmieję, jak to porządny iberysta słucha strefy rock'n'rolla wolnej od Angola z niedzieli na poniedziałek, między trzecią a czwartą. Tak brzmi język kataloński. Nie wiem, czy znający hiszpański coś zrozumieli. Mam nadzieję, że nic. Tche, city, jungle, wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, aby sobie złowić tę katalońską rybę w sieci. Ale cały czas oczywiście zachęcam, bo być może jest ktoś jeden albo dwoje słuchaczy, którzy mają werwę, zapał i animusz, aby pisać cały czas pod strefa małpa polskieradio.pl. Można też ponadczasowo. O, Marianna napisała. Brawo, Marianna. Jakoś dzisiaj wszyscy chcą mówić o strefie, która była, a nie o strefie, która właśnie trwa. Marianna donosi. Ostatnia muzycznie strefa była jak zwykle arcyciekawa. Stefa, robotka, jest nawet spoko, ale wolę, gdy to doktor czyta listele z tym swoim wspaniałym aktorskim zacięciem. No, Stefa, a co ty na to powiesz? Jestem robotą. Pomogę ci z robotą. Tego się spodziewałem. To może w takim razie przejdźmy do naszych baranów, czyli jak to my, lingwiści stosowani z francuskim, mawiamy revenu à nos moutons, czyli wracajmy do naszych baranów, doktora Wilczura i Stefy. Ci Katalończycy jakoś mnie nie przekonali swoją radością życia, ale teraz będzie jeszcze gorzej. I to dla wszystkich będzie gorzej. O, tutaj uśmiecham się w stronę naszego kronikarza strefowego, siwego, który będzie musiał ten alfabecik wpisać w swoje kajety i zeszyciki, a jest to makaron rzucony o ścianę. Czyli co, tajski? Nie. Hebrajski? Nie. Grecki? Nie. Ten zestaw muzyczny i ta grupa Recepti pochodzi z Gruzji. Numaz Willet Mag Enit Ramshant Fili Logini Nacha Numaz Willet Mag Toalebit Ramshant Adamiani Nacha Numaz Willet Ramshant Itzi Amnabidzi Szemdek Rajk Neval Numa twój lep ramszem chedał Wink zazet gaz Da wink zasnewa Da wink zasnewa Bili logini, sadaci sklida trębli, a raz chyla. Menachem Adamianu, rąk ciałek u to da garbał szła. Mic Ramet Queen. Roma zawsze często w danym barwu na kolekcję brynowych. Pijat Hes, Muku Hames, szanse wykryszył klawmen. Rander Dixo, Antrisi, Cile, na kolekcję od Diesel, Duale. Alarmida, Chwalide, სახლი სადაც ვიცხოვრებ დღეს მომეცი გზა ნუ მართმევ მიწას ფახქვეშ მომეცი სასხლი მე მხინავ სას დღეს ნუ ქუარ გჯერავს კიდევ რომ Zlierebi am kalaci, oblebi schodz czamen. Szędziam chodz, romelic eputunis szęsmec. Szecho sam mat, witra suka gdyzynom stąd. Nikolaus, quali dolo i best, A mówiłem, że za wesoło nie będzie, ale kraj pochodzenia ich usprawiedliwia, Gruzja, i to nawet nie Gruzja współczesna, tylko Gruzja dawna. Ale Płodozmian oczywiście należy się strefowiczom, jak doktorowi Wilczurowi Buda, stąd siedzimy w różnych muzycznych szufladach. Nie wiem, czy ktoś tak jak doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie. Siwy będzie miał troszeczkę kłopotu. Troszeczkę z zapisaniem tego zestawu muzycznego, który każdy dowodnie będzie mógł sobie obejrzeć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. polskieradio.pl / trójka / wolna strefa. O czym śpiewali? Może o Batumi. No dobrze, nie będę taki. Pierwszy utwór Nie kłam. Drugi utwór Daj mi ogień. Wypełnili dzisiejszy leitmotiv same chłopy z Azji i Europy. No, co do europejskości, trudno rozstrzygać, bo Gruzja, jak wiadomo, od lat w konkursie Eurowizji, a geograficznie trochę inaczej. To niech każdy słuchacz i każda słuchaczka we własnym sumieniu rozstrzygnie, czy oni są chłopy z Azji, czy chłopy z Europy. Recepti to odkładamy na kubkę. Patrzymy na zegar. Ho, no niestety, doktor Wilczur chyba będzie musiał tutaj uskutecznić pewne działanie, bo zaglądamy do skrzynki listelowej. Pustki. Ho, no to co dzieje się ze słuchaczami? No wiadomo, już po 3:30 nie lekko wytrzymać. Ale doktor Wilczur pomaga, pomaga. Idzie w sukurs kochanym słuchaczom. Nie spać! Nie spać! Przyznaję, trochę smętnie się i ponuro zrobiło po tym zestawie gruzińskim. To może coś wesołego. Dobrze, to z Niemiec będzie coś wesołego. To znaczy, dla Niemców niekoniecznie to może być wesołe, ale pewien uśmiech czy wesołość może budzić u słuchaczy Polski, gdyż każdy słuchacz teraz w swoim sumieniu na pewno stwierdzi, skąd ja to znam. Swoją drogą, kiedyś ten zestaw muzyczny prezentowaliśmy w audycji pod hasłem Niemcy dały nam oryginały. Dla niektórych może być to szok i dysonans poznawczy, ale to Niemcy dały nam te oryginały. Dwa zespoły, jedna idea, że to Niemcy dały nam oryginały.

z miłości zabije się. Tak to chyba było w polskiej wersji, czyli wszystko się zgadza. Trach, trach z rewolweru. I czy jest to polska historia, czy jest to niemiecka historia, zawsze się kończy. Tak samo po niemiecku zwie się to alles aus Liebe, czyli wszystko z miłości. A jak to po polsku leciało? Zapomniałem, no bo ja się tam językiem polskim nie zajmuję. Zespół gający i śpiewający po polsku, w polskim radiu, po polsku. Nuda, banał i sztampa. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem same chłopy z Azji i Europy jako honorowanie parytetów w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola po Dniu Kobiet, gdzie aby śpiewały tylko baby. Tak graliśmy. Mam nadzieję, że wypełniamy. I żadnej kobiety dzisiaj w strefie nie będzie. I żaden mężczyzna służebnej roli wobec kobiet tutaj pełnić nie będzie. Ejże, my tu gadu, a przecież czas nieubłaganie leci. Patrzę na zegar i łapię się za głowę, bo właściwie już nam nic nie zostało. No może tylko... Ładny finał. Doktorowi Wilczurowi zawsze pożegnać się jest najtrudniej, bo musi się rozstać ze swoimi kochanymi słuchaczami, ale też dlatego, że wirusy, świrusy, nie wiadomo kiedy doktor Wilczur znowu będzie tutaj nawijał, bo jakieś obostrzenie na przykład może przyjść i doktor Wilczur już nie będzie nawijał. Może lepiej się nie żegnać. O, tak będzie najwygodniej, a doktor Wilczur zostawia swoich ukochanych słuchaczy z językiem ukraińskim. Плакса, я в слакси влазив. Я підозрив, що магнітофон в дитинстві зглазив. Підхопив, надихнув, підштовхнув заразу. Тільки музичку почую, акаю одразу гру. Доводить до екстазу, мабуть має мазу. Захворіли ми на бомбокс, остання фаза. Розкриваю пошепки думки, поки жую канапки. Потім розкриваємо ми лапки, є ваші лапки. Люця, ти лише лови елементи мови. Хто ви? Я серйозно вас питаю, хто ви? Краще б я копав грядки, одягав запаски. Хто нам цю чуму привив? Розкажіть, будь ласка, ви ж такі обізнані, ви ж такі натаскані, ай вам що не заспівай, все піде поразками. Хором завело нас всіх одним мотором. Сцена вулиця і ви сьогодні наші монітори. Хворі ми хворобою однією. На щастя, що не вигадали від неї панацею. На голову мовслива впала ця вразлива манія. Діагноз меломанія, в нас з вами меломанія. Хворі ми хворобою однією. На щастя, що не вигадали від неї панацею. На голову мовслива впала ця вразлива манія. Діагноз меломанія, в нас з вами меломанія. Everybody know this, man. І все як завжди, міняємо враження ми на смарагди. Будемо з вами правдами, неправдами справді. Тоді, коли закінчаться справи, зима розтане. І всі свої крапки надалі дорою і розставлять. Київський хостіл, 3 роки поспіль, не скоро досить. І мене, якщо відверто, то тримає й досі. Кози стали тривалими, продукти валовими. Комусь сподобалися, когось давним-давно дістали ми. І не питайте про дав, купив кого. Ледве мене не продавали самого. Те, що вчора було, ого. Сьогодні так собі, кожен поволі шлях будує сам собі. Хворі ми хворобою однією. На щастя, що не вигадали від неї панацею. На голову мовслива впала ця вразлива манія. Діагноз меломанія, в нас з вами меломанія. Хворі ми хворобою однією. На щастя, що не вигадали від неї панацею. На голову мовслива впала ця вразлива манія. Діагноз меломанія, в нас з вами меломанія. Give us your money, never melomani. Give it up your money, never melomani. All of your money, never melomani. Give it, give that, that, never, never give up. Give up, give up, give up, give up your money. Melo, melo, melo, melo, melo, melomani. Give it up, say, say, say, say, never give up. Хворі ми хворобою однією. Здається, що і ви вже заражаєтеся нею. На голову мовслива впала ця вразлива манія. Діагноз меломанія, в нас з вами меломанія. Хворі ми хворобою однією. На щастя, що не вигадали від неї панацею. На голову мовслива впала ця вразлива манія. Діагноз меломанія, в нас з вами меломанія. А, е. То мило, мило, мило, мило. меломаніяє. Нас з вами меломаніяє. Нас з вами меломанія, з вами меломанія. I'm just shutting him. Fooled you! Не можу я тебе забути, обов'язково мовчанку грати. Так нам і треба один одної, ми варті, можливо, з іншим цікав би краще. Ну все, не забувай, телефонуй летащо. Мій відвертий каротин, де та питав у нуля. Обов'язково мовчанку грати. Ти за проторію, як мене за скляні грати. В приваті з іншим тікав би краще. Ну все, не забувай, телефонуй ледащо. Мій відвертий каротин, бета питав у нуля тим. Де ти? У мене від чужим нікому, яке кричати з тим. Каротин ти. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.